o negocio das innecesarias mascarillas. Nestes días voltan a estar na palestra mediática as mascarillas a raíz de que se confirmara que vividores da política, as destras e as sinestras, fixeran negocios turbos e moito sustanciosos con elas durante a pandemia. Por suposto, o tema interesa a toda a caterva televisiva de xornalistos e politiqueiras expertas en nada, e de inmediato se irán a opinar sobre este asunto, todas a unísono e sin distinción de cores partidistas nin bandeiras patrias, concordan en que ditos negocios en plena pandemia son un escándalo propio de persoas sin escrúpulos que aproveitaran a imperante necesidade de conseguir mascarillas para facer os seus turbos negocios e atiforrarse. Todas, sin excepción, falan de que é normal que houbera sobreprezos, dado que a demanda mundial era enorme e había que competir para conseguir cuanto antes eses imprescindibles tapabocas, se non queríamos morrer todas contaxiadas. Volta á uniformidade de pensamento. Só falan aquelas que naqueles tempos adicáranse con entusiasmo a inculcar o medo na cidadanía, pseudo-expertas que puxaran polo uso da mascarilla sempre e en todo lugar, tanto nos interiores como ao ar libre. E 5 anos despois, nesa seguen, mesmo cando a necesidade deses tapabocas é algo desmentido por expertas internacionais, tres estudos que remarcaran a inutilidade dos tapabocas para evitar os contagios da COVID. Non vou dar voz a todas, faríase moito longa esta noticia, mas sin quero ler algunhas. A Biblioteca Cochrane, que inclúe resultados de 78 estudos sobre o uso da mascarilla e súa efectividade, conclúe que non hai diferencia alguna entre levar unha mascarilla ou non levarla. A revista médica Cureus concluiu que o uso xeralizado de mascarillas nun momento no que máis se precisaba non conseguiu reducir a transmisión da COVID-19, e vai máis lá na súa crítica ao sinalar que o uso de mascarilla e as mortes na Europa occidental suxire que o uso universal das mascarillas pode ter tido consecuencias daniñas non desexadas. E así, non faltaran cientistas que alertaran de que cos tapabocas postos o vapor que salamos vais acumulando na mascarilla é un caldo de cultivo perfecto para virus, bacterias, fungos e parásitas presentes no ar. E alén, ditas mascarillas impeden que eliminemos correctamente o anhídrido carbónico que salamos, facendo que este desfeito nocivo volte a entrar no noso sangue a través dos pulmóns. De xeito que, en troques de nutrir as células con o oxixenio que precisan, se les devolve unha sustancia tóxica, que inclusive pode ser potencialmente mortal, o que pode facer enfermar de maneiras ben máis graves a que as que se pretenderan impedir con a mascarilla. Pola súa banda, John Ander Echevarría, decano do Colexio de Biólogos de Euskadi, publicaba no xornal Nice en xaneiro de 2021 que a OMS, anteriormente a pandemia, fixera estudios con o virus da gripe e deducira que as mascarillas non previñan o contagio, polo que é evidente que a utilización das mascarillas foi máis unha ferramenta social que sanitaria, xerando receio e falta de empatía na sociedade. E concluía dicendo que as medidas anti-Covid de obrigado cumprimento, como mascararnos, enclaustrarnos ou encirrarnos, tomados polos gobernos son absurdas, e que os dados supostos de contagios e mortes non diferen en nada dos dados das gripes estacionales presentes na historia da humanidade desde que Hipócrates describera a súa sintomoloxía no ano 412 a.C. Dito isto, a teima das autoridades a respecto do uso obrigatorio sempre e en todo lugar deses tapabocas só se pode entender se a función real non fose sanitaria, senón político-religiosa. Non foran recomendacións máis ou menos razonables, senón que foi unha imposición legal, un acto de forza propio de gobernos dictatoriais. E remato e partillo a 100% coas palabras da internista sanitaria Sari Arponen, con amplios estudios e experiencia en doenças infecciosas. A medida da mascarilla ou ar libre obrigatoria en todas partes nunca se debeu tomar. O regulamento español é o máis absurdo de Europa. Algún político dixera que a mascarilla é un símbolo. Señoras, señores, os símbolos en democracia non se impoñen. E non se debe multar a quien non aceita os falsos símbolos dunha dictadura demagóxica, anticientífica. Así pois, que hoxe en día sigan a debatir sobre os negocios fraudulentos que fixeron coa venta de mascarillas, en troques de preguntarse por que esa obrigación de UP a estos negocios non deixa de ser un tanto escandaloso. Informou para os Infos da Filispín, Edu, como choconto da Radio La Poseira. Saúdos e moita saúde. A cuidarse.